أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه إنا أنذرناكم عذابا قريبا ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا أمنت بالله صدق الله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی چینل کے ناظرین, رمضان شریف کا خاصا مدنی چینل کی خاص بات الحمدللہ لائیو ٹرانسمیشن کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام پاک سے ہو چکا ہے. آپ کی ہمارے سلسلے میں آمد صد مرحبا. امید ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ آج کے مکالمے کو بھی دلچسپ اور معلوماتی پائیں گے, اور حسن اتفاق سے آج بھی جو موضوع ہے وہ اس کے اندر دو خاص باتیں ہیں. پہلی خاص بات تو یہ ہے کہ یہ اس کا رمضان شریف سے گہرا تعلق ہے, اور دوسری خاص بات یہ ہے کہ اس کا کل کے موضوع سے, جو کل کا مکالمہ ہوا تھا, اس سے بھی کافی زیادہ لنک ہے. کیا موضوع ہے اور کل لنک کا موضوع شاید پوچھیں کہ یہ کل کا موضوع کیا ہوا تھا, تو پھر اس میں کیا بتایا جائے گا؟ تو کل کا موضوع تو یاد ہوگا نا بھائی, اب یہ تو سمجھے ایک اب چین چل رہی ہے, کنٹینیوٹی چل رہی ہے. بہرحال لیکن کل کا موضوع روزہ اور تقوی اس کا تھا وہ, لیکن ابھی میں آج کا موضوع ابھی نہیں بتاؤں گا. تو میں تھوڑا سا تجسس بھی رہنا چاہیے نا بھائی. تو موضوع کا بھی ہم تذکرہ کریں گے کہ آج کا موضوع کیا ہے, اور لیکن آج اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں کہ آج اتوار کا دن ہے, اور اتوار کے دن اراؤنڈ دا ورلڈ, آل اوور دا گلوب, پوری دنیا ہی میں اکثریت کی چھٹی کا دن ہوتا ہے, اور آج کا دن اکثر لوگ اپنی فیملی کے ساتھ گزارتے ہیں. تو میں یہی عرض کروں گا کہ اپنے گھر والوں کا دل خوش کرنے کی بھی نیت کر لیجئے آج گھر گزارنے میں, آج کا دن گھر گزارنے میں, خصوصاً والدین کا. اور امیر اہل سنت نے گھر میں جو مدنی پھول, مدنی ماحول بنانے کے جو مدنی پھول عطا فرمائے ہیں, کہ کاش اے ذہن نصیب کہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی سعادت نصیب ہو جائے, تو مدینہ ہی مدینہ. آمین. تو تذکرہ کرنے ہیں آج کے موضوع کا بھی, مگر حسب معمول اس سے پہلے ہم نعت شریف سنیں گے, اور حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت سے, ان کی صفات سے, ان کے تذکرے سے اپنے دل کو منور کرتے ہیں. نعت خوان سائیں بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہی ہمیں پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف سنائیے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو, ہر وقت تصور کی گلی ہو, اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. وسلم. کاش رمضان کی مبارک ساتوں میں ہماری یہ تمنائیں بھر آئیں. آمین. اے کاش. بہرحال آج کے موضوع کی بات کرتے ہیں تو آج جس موضوع پر انشاءاللہ تعالی ہم کلام کریں گے وہ ہے آنکھ کا روزہ. تو حافظ صاحب ذرا یہ بھی تو وضاحت ہو جائے نا کہ یہ آنکھ کا روزہ. میں نے موضوع عرض کیا تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یعنی ڈویژن ہو گیا ہوگا مدنی چینل کے ناظرین کے درمیان. کچھ تو وہ ہوں گے جو مطلب مدنی چینل پر جو نشریات آتی ہیں اس کی پابندی سے ناظر ہوں گے, باپا کے مذاکرے سننے کا ان کا پابندی سے ذہن ہوگا. ان کے تو ذہن میں ایک سینٹرل آئیڈیا دل میں آ گیا ہوگا کہ بھئی آنکھ کا روزہ انہوں نے بولا ہے تو کیا کلام ہوگا. کچھ وہ بھی ہوں گے کہ جو گیس کر لیں گے کہ بھئی چلیں یہ کلام ہوگا. ایک تعداد وہ بھی ہوگی کہ جو کہے گی یہ لو پہلے تو یہ ایک تو پیٹ کا تو روزہ ہوتا ہی تھا کہ وہ سحری ختم ہونے سے لے کر وہ مغرب کی نماز کا ٹائم شروع ہونے تک تو ہمیں وہ کھانے پینے سے تو رکنا ہوتا ہی تھا اور دیگر امور سے, تو یہ اب آنکھ کا بھی روزہ ہو گیا. شاید یہ بھی مطلب کسی کے کوئی ایسا دیوانہ بھی ہوگا کہ بھائی شاید سرما نہ ڈالیں دوائی نہ ڈالیں. تو یہ پہلے تو یہ کہ یہ بھائی آنکھ کا روزہ ہے کیا, اور دوسرا پھر ہم نے مدنی چینل کے ناظرین کو کہہ دیا کہ اس کا تعلق جو ہے وہ پچھلے موضوع سے بھی لنکڈ ہے, یہ کنیکٹڈ ہے. تو ذرا کچھ مدنی چینل کے ناظرین سے کلام ہو جائے نا کہ کس طرح سے کنیکٹڈ ہے پچھلے موضوع سے. یہ ایک تو یہ کہ جیسے آنکھ کا روزہ اور بڑی اچھی توجہ دلائے آپ نے کہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ بھائی یہ شرع احکام بیان ہوں گے کہ روزے میں آنکھ کہ کس کس طریقے سے حفاظت کرنی ہے کہ وہ سرما نہیں ڈالنا, تو دوائی نہیں ڈالنی, تو اس کا آپریشن اگر کسی کو کروانا ہے تو روزے کے دن میں کر سکتا ہے نہیں کروا سکتا, یہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں بات آ رہی ہو. لیکن ہمارا آج کا جو موضوع جو آپ نے بتایا کہ کل سے متعلق ہے یہ, تو وہ کل چونکہ ہم نے تقویٰ پر بات کی تھی, تو آج آنکھ کا روزہ سے مراد یہ ہے کہ آنکھ کو روزے کے دنوں میں خصوصاً گناہوں سے بچانا. سبحان اللہ, یعنی روزے کے دن میں خصوصاً گناہوں سے بچانا, اس لیے کہ روزے کے علاوہ یہ نہیں کہ آنکھ کو ہم آزاد چھوڑ دیں, کیونکہ شریعت نے حدود متعین کیے ہیں, اور ساتھ ہی دیکھیں ہر چیز کا ایک محل ہے, ہر چیز کا ایک مقصد ہے, ہر چیز کی ایک منزل ہے. ہمیں اللہ نے ہاتھ دیے, ہم نے شاید کبھی غور نہیں کیا کہ یہ ہاتھ اس کا استعمال کون سا استعمال اس کا مطلوب ہے, کون سا استعمال اس کا محبوب ہے, کون سا استعمال اس کا مکروہ ہے, کون سا استعمال اس کا ناپسندیدہ ہے, ان چیزوں کی طرف شاید ہم نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی آنکھ کی بھی کوئی منزل ہے؟ بالکل, آنکھ کی منزل ہے, اور اس کو تو بزرگوں نے بیان کیا, بلکہ کئی بزرگوں کے واقعات انشاءاللہ کچھ آئیں گے ہماری گفتگو میں بھی, کہ آنکھ کی منزل کے متعلق یہ کہا گیا کہ آنکھ کی منزل تو یہ ہے کہ یہ جنت میں اپنے رب کا دیدار کرے. اللہ اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان اللہ. آنکھ کی منزل تو یہ ہے. دل خوش کر دیا آپ نے جناب یہ بات کر کر, اور مدنی چینل کے بھی کافی ناظرین جو ہے اس وقت ان کے دلوں میں تراوٹ آ گئی ہوگی. بالکل, دیدار الہی جو ہے یہ مسلمان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. الحمدللہ, بے شک بے شک, الحمدللہ. یہ جنت میں مسلمانوں کو نصیب ہوگی, اللہ تعالی ہمیں بھی انہی میں سے کر دیں. آمین آمین. اور پھر یہ کہ آنکھ کی ایک تو منزل ہے, اور پھر آنکھ سے کن چیزوں یا کن امور کی طرف نظر کرنا یہ آنکھ کو پاک کرتا ہے, آنکھ کو ستھرا کرتا ہے. اس کے لیے یہ کہا گیا کہ قرآن پاک کی زیارت کرے, اور مساجد کی زیارت کرے, اللہ دکھائے تو کعبۃ اللہ شریف دیکھے, اللہ دکھائے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا میٹھا مدینہ اور گنبد خضرا کی زیارت کرے, مزارات اولیاء کی زیارت کرے. نعت میں بھی تو عرض کی ہے نا بھائی, آج حضور کی بارگاہ میں عرض کر دیے, اور گنبد خضرا کی زیارت ہو. اور پھر اکاش کے ایسا ہو کہ ہماری آنکھیں ایسی ستھری ہو جائیں, پاک ہو جائیں, پاک ہونے کے بعد پھر ان آنکھوں کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو. ایسے بزرگوں کے حالات ملتے ہیں کہ وہ حضوری والے بزرگ کہلاتے تھے, کہ سرکار کی بارگاہ میں جب کسی حدیث کے متعلق کلام ہوتا تو وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آنکھوں کو بند کرتے تو سرکار کی بارگاہ میں پہنچ جاتے اور پوچھ لیتے کہ آقا آپ سے متعلق یہ روایت ہمیں ملی ہے, آیا یہ آپ نے ہی ادا فرمائی ہے, اور سرکار سے اس کی تصدیق حاصل کر لیا کرتے تھے. سبحان اللہ, مجھے آپ کی گفتگو سے وہ یعنی کہ وہ تصور آنا شروع ہو گیا نا ان بزرگان دین کا. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے مدارج النبوۃ سیرت النبی کی بہترین ایسی زبردست کتاب ہے, اور اتنی مطلب عشق رسول سے معمور ہے کہ پڑھے تو مطلب تصور ہی تصور میں بندہ مدینے گھومتا رہ جائے, اور وہ یعنی جو ہجرت کے واقعات ہیں, اور وہ ایسے انہوں نے دلکشی والے انداز میں لکھے ہیں کہ آپ پڑھتے رہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیات طیبہ کے گوشے وہ آپ کے سامنے آتے چلے جاتے ہیں. اس کے آخر میں ایک فصل بالکل جو جلد دوم ہے اس کے آخر میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک فصل قائم کی ہے جس کا مطلب نچوڑ جو ہے وہ حضوری ہی ہے. اس میں انہوں نے اپنے شیخ صاحب حضرت شیخ عبد الوہاب متقی رحمۃ اللہ تعالی کا تذکرہ کیا, تو انہوں نے ان کے بارے میں تحریر فرمایا ہے کہ جب وہ مدینہ شریف جا رہے تھے اور حج کے لیے جب وہ گئے تو ایک مقام پر انہوں نے لکھا ہے, اور امیر اہل سنت نے اپنی رفیق الحرمین میں بھی اس مقام کا ذکر فرمایا کہ ایک ہی رات میں اس ایک مقام پر ان کو حضور کی غالباً 70 مرتبہ سے زیادہ زیارت ہوئی تھی. اس کے علاوہ اور بھی بزرگان دین کے واقعات ملتے ہیں. ایک بزرگ رحمتہ اللہ تعالی علیہ کا فرمان تو مجھے یاد آ رہا ہے, اگرچہ نام میں ریٹریو نہیں کر پا رہا اس وقت, کہ وہ فرماتے تھے کہ اگر میں یعنی ایک لمحے کے لیے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زیارت ہے اگر وہ مجھے نہ ہو تو میں گویا اپنے آپ کو مسلمان ہی نہ سمجھوں, ایسا ان کا مطلب جو ہے درجہ تھا. تو یہ آنکھوں کو ایسے انہوں نے مطلب ستھرا کر رکھا تھا کہ مطلب جب چاہتے مراقب ہوتے, جب چاہتے سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہو جاتی. خود شیخ صاحب محدث دہلوی رحمتہ اللہ تعالی علیہ جن کا آپ نے تذکرہ فرمایا, خود یہ حضوری والے بزرگ تھے. سبحان اللہ, سبحان جب مدینہ شریف سے انہیں برصغیر پاک و ہند کی طرف بھیجا گیا تو یہی تھا کہ خلاصہ جو کتابوں میں پڑھ کر جو مطلب ذہن میں رہ گیا ہے کہ اب تو تم مطلب مدینہ میں ہو, تو تم روزہ رسول کی حاضری کے لیے آتے ہو تو تم وہاں جاؤ تو جب تمہیں طلب ہوگی تو انشاءاللہ مطلب تمہیں زیارت ہو جائے گی, دیدار نصیب ہو جائے گا. شیخ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ زبردست حدیث بیان کرنے والے اور زبردست شافعی بزرگ ہیں. آپ کی سیرت لکھنے والوں نے لکھا کہ آپ کو 70 سے زائد مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب. سبحان اللہ, انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ. ابتدا میں آپ کہہ رہے تھے کہ ہم شروع میں اس نعت کو اپنے اس میں شامل کریں گے, تو یہ جب انہوں نے نعت پڑھی ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو, میں نے کہا کہ وہ آنکھ سے بھی ورا ہو گئے ہم تو کہ ہم تصور میں مدینے جا رہے ہیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. تو بہرحال اب بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ چونکہ ہم نے لاسٹ ٹائم, بلکہ بہت ہی خوبصورت کنیکشن بن گیا کہ لاسٹ مدنی مکالمے میں ہم نے ابتدا میں تقوی کی بات کی تھی, جی جی, اور اینڈ میں یہ نیت پیش کی گئی تھی کہ ہم تمام برے کاموں سے, اللہ تبارک تعالیٰ کے حرام کردہ جو اللہ نے جن کاموں کو, جن امور کو حرام قرار دیا ہے, ناجائز قرار دیا ہے, ان سے روزہ رکھ لیں. تو آج کا جو مدنی مکالمے کا موضوع ہے یہ گویا کہ پرانے والے کا ہی ایکسٹینشن ہے کہ تقوی اختیار کرنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں آنکھ کی حفاظت کرنی پڑے گی, اور آنکھ اگر برے کاموں میں مطلب ملوث نہ ہو جائے یا ناجائز کاموں میں ملوث نہ ہو جائے تو اس کا روزہ کیسے رکھنا ہے, تو آج اس کی وضاحت ہو جائے گی. بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے بہت ہی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ پانچ اعضاء ایسے ہیں جو اصل ہیں اس معاملے میں, جڑ کی حیثیت رکھتے ہیں, بیس کی حیثیت رکھتے ہیں, فاؤنڈیشن ہے, پرنسپل, کہ اگر کوئی ان کی حفاظت کر لے تو باقی اعضاء کی بھی حفاظت کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو اس لیے یعنی آنکھ کو وہ ان میں آنکھ بھی شامل ہے, آنکھ شامل ہے, کان ہے, زبان ہے, شکم ہے اور دل, شکم یعنی پیٹ. تو یہ پانچ اعضاء ایسے ہیں کہ اگر ان کی حفاظت کرے تو بندہ جو ہے اپنے سارے گناہوں, سارے بدن کو گناہوں سے محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو آنکھ کی حفاظت کے حوالے سے یعنی کہ کچھ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین سے کلام کیجئے نا کہ آنکھ کی حفاظت اور آنکھ کے روزے کا کانسیپٹ کیا ہے. دیکھیں, آپ نے ابھی جو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ کیا, امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کتاب شاید آپ کے پاس بھی کھلی ہوئی ہے منہاج العابدین, اس میں آپ نے جو اس کتاب کو ترتیب دیا ہے اس میں آپ نے یوں ہی بیان کیا کہ میں اگر کوئی بندہ اپنے رب کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہوتا ہے تو اب اسے کن چیزوں کی حاجت ہے, کن چیزوں سے بچنا ہے, کن امور کو کرنا ہے, اس کی ایک پوری ترتیب دی ہے, اور اسی ترتیب کے گرد جو ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفصیلات تحریر دی. اس میں آپ نے فرمایا کہ جب بندہ عبادت کے لیے بڑھے تو اب سب سے پہلے اسے علم ہونا ضروری, کہ علم کے بغیر وہ کیسے جانے گا کہ میں جو کر رہا ہوں آیا یہ عبادت ہے یا میں جو کر رہا ہوں, میں تو سمجھ رہا ہوں کہ یہ اللہ کی عبادت ہے, بندگی ہے, اور اگر ایسا ہوا کہ مجھے علم نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ میں جو عبادت کے کام نہ ہو اسے عبادت سمجھ کر کر رہا ہوں. پھر علم حاصل کرنے کے بعد اب وہ جب آگے بڑھتا ہے تو اب وہ علم تو اسے حاصل ہو گیا, اب وہ اپنے آپ کو پاک کرے, ستھرا کرے, اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ ایک توبہ کی گھاٹی جو ہے اسے عبور کرنا پڑے گی. اب وہ توبہ کرے, اپنے گناہوں سے پاک ہو جائے, اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر فریاد کرے کہ مجھے گناہوں سے پاک کر دے, اب وہ ایک اور اسٹیپ آگے بڑھ گیا. اب جب وہ آگے بڑھا تو اب وہ فارغ نہیں ہو گیا, اب وہ عبادت میں مائل ہو جائے گا ایسا نہیں ہوگا, اب چار چیزوں کو اسے جو ہے نا اپنے سے دور کرنا ہوگا, یہ چار چیزیں اس کی راہ میں رکاوٹ بنے گی. ایک دنیا بنے گی طرح طرح سے مرصع ہو کر اور زینت کے ساتھ جو ہے اس کے قریب آنے کی کوشش کرے گی, اس سے وہ رکاوٹ بنے گی اس کے لیے, اس سے اس کو بچنا ہے. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ دوسرا اس کے سامنے جو ہے مخلوق آئے گی, مخلوق سے میل جول جو ہے یہ اس کو اللہ کی عبادت سے روکنے میں ایک رکاوٹ بن رہا ہوگا, اس میں اس کو مطلب کیا اختیار کرنا ہے وہ خود سوچ لے, اس کی تفصیلات پھر دیے. پھر اسی کے ساتھ آپ نے بیان فرمایا ہے کہ شیطان جو ہے راہ میں رکاوٹ بنے گا, پھر آپ نے بیان فرمایا کہ نفس راہ میں رکاوٹ بنے گا, اسی کے ضمن میں آپ نے تقویٰ کو بیان کیا, پھر اسی سے آگے بڑھ کر جب آپ نے تقویٰ اور نفس کی ان چالوں سے بچنے کے لیے اور تقویٰ اختیار کرنے کے لیے جن پانچ چیزوں کا آپ نے فرمایا کہ ان اعضاء کی ان پانچ حصوں کی حفاظت کر لے, گناہوں سے بچا لے تو دیگر اعضاء کی حفاظت خود بخود ہو جائے گی, اس میں بھی آپ دیکھیں کہ آنکھ کو سب سے پہلے نمبر پر آپ نے ذکر, سبحان اللہ, بے شک, یعنی آنکھ کا ذکر سب سے پہلے فرمایا, اور آنکھ کا ذکر سب سے پہلے فرمایا بلکہ اتنی زیادہ اس کو ایمفیسائز کیا ہے, خود فرماتے ہیں انہی کے الفاظ میں کوٹ کرتا ہوں یہاں کے, کہتے ہیں کہ تم پر اپنی آنکھ کی حفاظت بھی لازم ہے, اللہ تعالی عز و جل ہمیں اور تمہیں حفظ نظر کی توفیق دے. آمین. کیونکہ آنکھ ہی ہر فتنے اور ہر آفت کا سبب ہے. اب یعنی کتنی زیادہ دیکھیں بزرگان دین نے اس کو امپورٹنس دی ہے. ایک اور مقام پر جو ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی دوسری کسی کتاب میں بہت ہی پیاری یعنی تشبیہ دے کر ہمیں سمجھایا. فرماتے ہیں یہ جو دل ہے نا, یہ میں اپنے الفاظوں میں خلاصہ کر مطلب پیش کر رہا ہوں, یہ دل جو ہے یہ گویا کہ ایک کمرے کی مثل ہے, اور آنکھ جو ہے یہ اس کا روشن دان ہے, ہوا دان ہے. تو جو بھی کچھ یعنی ہوا چلے گی ذرا وہ ہول ہوتا ہے, روشن دان جو ہوگا یا ہوا دان ہوگا وہ ہول ہوگا, ہوا چلے گی گرد اڑے گی تو وہ جو ہے کمرے میں پہنچے گی. کس کے ذریعے سے کمرے میں پہنچے گی؟ روشن دان کے ذریعے سے کمرے میں پہنچے گی. تو پھر وہ اس کی یعنی اس ایگزامپل سے وہ یہ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ آنکھ جو دیکھے گی اس کا جو یعنی پرنٹ ہے امپریشن ہے وہ کہاں جائے گا؟ دل میں جائے گا. اور دل میں جائے گا تو جو آنکھ دیکھ رہی ہے ویسے ہی اثرات دل پر مرتب ہوں گے, دل کی حالت بھی دل کی کیفیت بھی ویسے ہی ہو جائے گی. بلکہ یعنی کہ اس میں تو اتنا زیادہ یعنی کہ اس کو امفیسائز کیا ہے, اتنا زیادہ یعنی انہوں نے اس بات کی امپورٹنس ہمیں توجہ دلائی ہے. اس پر فرماتے ہیں کہ بعض اوقات بندہ کسی شے پر نظر ڈالتا ہے تو اس سے اس طرح اثر قبول کرتا ہے جس طرح چمڑا عمل دباوت سے رنگ کو قبول کرتا ہے. یعنی جس طرح چمڑے کے اوپر رنگ آ جاتا ہے, اور رنگ چمڑے کے اوپر کیسا آتا ہے ذرا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لیدر کے جو اتنے انسٹرومینٹس ہوتے ہیں, جو پروڈکٹس ہوتی ہیں لیدر کی, جو مصنوعات ہوتی ہیں, اس میں جب اس کے اوپر رنگ چڑھ جاتا ہے تو یہ گلتے سڑتے کافی جی حصہ بن جاتا ہے. کافی لمبے عرصے تک بھی اس کے اوپر جو ہے نا یہ مطلب رنگ رہتا ہے اس کے اوپر. تو گویا کہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ آنکھ کا جو ہے عمل یہ دل کے اوپر ایسے اثرات کا باعث بنے گا جو بہت زیادہ دیر پاؤں گی. تو کاش اگر اچھے اثرات ہم اس کے اندر داخل کرنے لگ جائیں, اس کے ذریعے سے دل کے اندر داخل کرنے لگ جائیں تو مدینہ ہی مدینہ ہو جائے گا. امیر علیہ سنت بڑی پیاری توجہ دلاتے ہیں, جب رمضان شریف کا چاند نظر آ گیا تو مدنی چینل پر دیکھ رہا تھا, تو مطلب ایک تھا کہ الحمدللہ امیر علیہ سنت کی تربیت کا ایک اثر ہے کہ ہمارے اسلامی بھائیوں کی توجہ بھی اس طرف جاتی ہے. تو ابتدا میں رمضان کی آمد کا اعلان ہوا, اور ساتھ ہی پھر وہ رمضان کی آمد اور وہ جو کلام پڑھا جاتا ہے اس کی مطلب وہ آئے, اور اس کے بعد مدنی پھول ایک آیا, اور وہ مدنی پھول بھی رمضان سے متعلق تھا. اور ایک ہمارے اسلامی بھائی ہیں, انہوں نے اس مدنی پھول کو سنا اور اس کے بعد اپنے بچے کو روزہ رکھنا شروع کر دیا. وہ کہا کہ وہ جب بچہ 10 برس کا ہو جائے تو اسے روزے کی تاکید کرے, اور اگر نہیں رکھ رہا سستی کی وجہ سے تو اب اسے زبردستی روزہ رکھ پائے. اس طرح کے مفہوم کا کوئی مدنی پھول سب سے پہلے مدنی چینل پر رمضان شریف میں نشر ہوا. انہوں نے یہ نیت کی, اور الحمدللہ اب تک تو اس کے سارے روزے ہوئے ہیں اس کے بچے کے, ماشاءاللہ. اور دوسرا پھر ساتھ ہی یہ آیا کہ امیر علیہ سنت جو مدنی پھول عطا فرماتے ہیں اس کا جو کلپ بن کر جو مدنی چینل پر نشر کیے جاتے ہیں, تو سب سے پہلا جو کلپ نظر میں آیا وہ یہی تھا کہ رمضان کی آمد ہو گئی ہے, آنکھ اور زبان کا کفل مدینہ لگا ہے. اللہ اللہ سبحان اللہ, اللہ آنکھ کا کفل مدینہ اور زبان کا کفل مدینہ. اس کی طرف امیر علیہ سنت نے جیسے ایمان کی سلامتی کی طرف آپ کا یہ ایک خاصہ ہے, دوسرے بزرگوں کا بھی خاصہ رہا ہے, لیکن آپ کی شخصیت میں اس بات کو ہم دیکھتے ہیں امیر علیہ سنت کی, کہ آپ نے ایمان کی سلامتی کی طرف ہمیں ہماری بہت زیادہ توجہ دلائی, کہ یہ انمول چیز ہے, اس کو انمول سمجھا جائے اور اس انمول چیز کی حفاظت کی جائے. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ جب آگے بڑھتے ہیں تو پھر آپ آنکھ اور زبان کے کفل مدینہ کی طرف اتنی مرتبہ ترغیب دلاتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا, جو دعوت اسلامی کے ماحول سے بہت زیادہ وابستہ نہیں ہے انہوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ بعض ہمارے اسلامی بھائی وہ چشمہ لگاتے ہیں تو وہ آدھی ان کی جو چشمے کی اوپر کی سائڈ جو ہے نا وہ گرینڈ کی ہوئی ہوتی ہے, کفل مدینہ کا چشمہ. تو کفل مدینہ کا چشمہ ہوتا ہے وہ, اور وہ کیوں ہوتا ہے اس پر تو کئیوں نے یوں باتیں بھی کی کہ اس سے مطلب نظر اور کمزور ہو جائے گی اور یوں ہوتا ہے اور اس سے ہوتا ہے, لیکن الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. جو اسلامی بھائی اس کے عادی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ نظر نیچی رکھنے میں اتنا یہ معاون اور مددگار ہوتا ہے کہ کچھ پوچھو. اور پھر جو نظر نیچی رکھنے والا ہوتا ہے نا, جس کی نظر حرام کی طرف نہیں اٹھتی, بلکہ یہ تو کہا گیا کہ فضولیات کی طرف بھی نہیں اٹھانی نظر, تو جس کی نظریں نیچی رکھنے والا جو بن جاتا ہے وہ عبادت کی لذت پاتا ہے. سبحان اللہ. وہ اس کو رکت بھی ملتی ہے, گریہ ازاری بھی ملتی ہے اور عبادت کی حلاوت اور مٹھاس. اصل میں دیکھیے نا کہ یہ بات یہ بھی ہے نا کہ وہ امیر علیہ سنت ایک صاحب فراست بزرگ الحمد للہ جیسا ہم نے ان کو پایا, تو جو اور بزرگان دین کی طرز زندگی کا بھی یہ معمول ہے جیسے آپ نے بتایا, تو جو صاحب فراست ہوتے ہیں نا ان یہ بہت دور اندیش ہوتے ہیں, یہ بہت آنے والے دور تک کے اثرات کا اندازہ بہت آسانی سے لگا لیتے ہیں. تو یہ جو آنکھ کا جو عمل ہے اور اس کا جو دل پر اثر ہے, یہ تو دل پر تو اثر ہے ہی ہے, میڈیکلی بھی یہ پروفڈ ہے کہ بدن پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے. جی ہاں جناب, میں اگزامپل دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیے اگر آپ کہیں بیٹھے ہوں کہیں یا جا رہے ہوں اچانک, اور اچانک ایک دم کوئی شیر سامنے آ جائے, کیا کیفیت ہوگی آپ کی؟ ڈر جائے گا بندہ, ایک دم شل ہو جاتا ہے بندہ, ہاتھ پاؤں سے جان نکل جائے گی, من من کے پاؤں ہو جائیں گے, چلا نہیں جائے گا, مطلب تھوک خشک ہو جائے گا, اور ایک یہ ساری بدنی کیفیات ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے کہ جو آنکھ نے دیکھا تو اس اسٹیومیلی کو, یعنی جو بھی چیز بندہ دیکھتا ہے اس کو میڈیکل کی لینگویج میں اسٹیومولس کہتے ہیں. اب یہ اور اسٹیومیلی اس کی جمع ہے, یہ دیکھا اور دماغ تک اس کا میسج گیا, پیغام پہنچا, تو دماغ نے کچھ بدن کو حکم دیا اور اس نے کچھ ہارمونز نکالنے شروع کر دیے. اب وہ ہارمونز نکالے, ان ہارمونز کا اثر ہو رہا ہے یہ بدن کے اوپر, جو آپ یہ بدن کے اندر کیفیات دیکھ رہے ہیں. اس طرح ہر منظر کے کچھ خاص ایسوسیٹڈ ری ایکشن ہوتے ہیں جو بدن کے اوپر جو ہے وہ رونما ہوں گے. اگر بندہ کسی جن چیزوں سے جو حرام ہیں ان کے جن کو سے منع کر دیا گیا مذہب اسلام کے اندر, اگر ان میں ملوث ہوگا ایسا شخص, آنکھ کے ذریعے سے ان مناظر کو دیکھے گا, تو اس کے بدن کے اندر بھی ایسی تبدیلیاں پیدا ہوں گی جو اس کے لیے بدنی طور پر بھی سائنسی لحاظ سے بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہیں. اور انسانی جسم کی ایک عادت ہے کہ یعنی یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اکبر أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آل محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة, وبعث مقاما محمودا الذي وعدته, واجعلنا في شفاعته يوم القيامة, إنك لا تخلف الميعاد. صلاة آمین. السلام علیکم. الحمد للہ عز و جل دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کی پرکیف فضاؤں میں اذان ظہر کی آواز گونج رہی تھی, اور اسلامی بھائی بھی الحمد للہ مدنی نامات پر عمل کرتے ہوئے اس کے جوابات دے رہے تھے. بہرحال اذان سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی, میں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا تھا. تو انسانی جسم کے اندر یہ خاصیت ہے کہ اگر اس کا آپٹیمم بیلنس پوائنٹ جو ہے وہ چھیڑ دیں گے نا تو وہ بہت مطلب پھر مسائل کا سبب بنتا ہے. یعنی جس پوزیشن میں اس کو رہنا چاہیے, جو اس کی نیچرل پوزیشن ہے, اس میں اگر نہیں رکھیں گے کسی اور, جیسے یہ اگزامپل میں نے دی آپ کو کہ اگر ایسے امور میں ملوث ہوگا کہ آنکھوں کے ذریعے ایسے کاموں کو کرے گا جو نہیں کرنے چاہیے تو میڈیکلی بھی اس کو نقصان ہوگا. اور پھر یہ نقصان خصوصاً آنکھ کے کیس میں ایسا ہوتا ہے, سائیکٹسٹ اس بات کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پھر یہ اس طرح کے بیہیویئر کی طرف لیڈ کرتا ہے, ایسے طرز عمل کی طرف انسان کو لے جاتا ہے کہ اس کے رویے منحرف ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ڈیویٹڈ بیہیویئر کی طرف لے جاتا ہے. یعنی وہ سمجھ لیں ایسے ایسے عجیب عجیب کام کرتے ہیں کہ ان کو اگر ہم دیکھیں تو وہ یعنی کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یار یہ ان کا کیسا طرز عمل ہے. لیکن اس کے پیچھے بھید کیا ہوتا ہے, وہ ماضی کی جو مطلب بد نگاہیاں ہیں اور اس طرح کی جو آنکھ کے میں آنکھ کے ذریعے جو گناہوں میں ملوث ہونے والے اعمال تھے وہ اس انجام تک لے کر آئے ہوتے ہیں. بہرحال ہم چلتے ہیں دوبارہ اخلاقیات کی طرف, کہ اخلاقیات میں آنکھ سے نیکی کرنے اور آنکھ سے گناہ کرنے کے کیا فائدے اور کیا نقصانات ہیں اپنے اپنی جگہ پر, نیکیوں کے فائدے اور گناہوں کے نقصانات. تو یعنی کہ پہلے تو اگر ہم فائدوں کا تذکرہ کریں تو آنکھ کے فائدے کی تو پہلے تو ایک یہ ذہن میں رکھیے کہ جیسے آپ نے وہ توجہ دلائی کہ آنکھ کی حفاظت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ نگاہیں نیچی کر لیں. تو نگاہیں نیچی کرنے کے لیے دو فائدے تو یعنی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کا تذکرہ یعنی کیا ہی کیا ہے. وہ حافظ صاحب آئے تھے نا وہ جس میں غالی کا ازکا لہم والی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذالک ازکا لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. جی اس کا مفہوم ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, اہل ایمان سے کہو کہ اپنی نظریں جھکائے رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں, یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ بات ہے, اور اے ایمان والو تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تعالی عز و جل اس سے باخبر ہے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو اس میں آئے نا ذالک ازکا لہم, فرماتے ہیں اس کے دو میننگز ہو سکتے ہیں, دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک یعنی فرماتے ہیں کہ ایک تو جیسے زکوٰۃ جو یہ تزکیہ سے ہے, تطہیر سے ہے, پاک ہونے سے ہے, تو فرماتے ہیں کہ گویا کہ یعنی یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک مطلب تو یہ ہے کہ نظروں کو جھکائے رکھنا مومن کے دلوں کو زیادہ پاک کرنے والی شے ہے. یعنی اگر نظریں جھکائے رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے دل پاک ہو جائے گا, کتنی پیاری بشارت ہے. اچھا اور دوسرا ازکا جیسے مادہ اس کا جو ہے اس میں آپ دیکھیں زکات, زکات کو زکات اس لیے بھی کہتے ہیں کہ وہ مال بڑھانے میں جو ہے اس کا ایک اہم کردار ہوتا ہے. تو زکات کی ایک ڈکشنری جو میننگ ہے وہ بڑھنے کی بھی ہے. تو فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہوا کہ نظر نیچی رکھنا دل کو بہت زیادہ پاک کرتا ہے اور طاعت و خیر میں اضافے کا ذریعہ ہے, یعنی نیکیاں بڑھا دیتا ہے یہ عمل. اب یہاں سے آپ امیر اہل سنت کی فراست کا اندازہ لگائیں, مدنی نام دے دیا, اب مدنی نام پر عمل کرنا شروع کر دو نگاہیں نیچی رکھنے والے مدنی نام پر, تو یہ دو بینیفٹ کتنے عظیم دو بینیفٹ یہ خود بخود حاصل ہونے شروع ہو جائیں گے کہ دل بھی پاک ہونا شروع ہو گیا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ یعنی یہ طرز عمل ہی ایسا ہے جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے جو ایکسپلینیشن دی ہے کہ یہ نیکیوں میں اضافے کا سبب بن جائے گا. اور اگرچہ ہمیں مدنی انعامات کی گہرائی اور گہرائی کا اندازہ نہ بھی ہو, بس اس کو تھام کر اس پر عمل کرتے چلے جائیں کرتے چلے جائیں, انشاءاللہ مدینے پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل. اچھا پھر دوسرا ایک اور یعنی کہ بڑی زبردست حکمت ہے نگاہوں کی حفاظت کرنے میں, اس کو نیچی رکھنے میں, وہ کہتے ہیں یعنی کہ اگر نگاہوں کو آزاد چھوڑا جائے تو کیا ہوگا کہ یہ پہلے مباح چیز پہ مثال کے طور پر پریشان نظری سے نہیں بچتا اور مباح چیزوں پر بلا تکلف ادھر ادھر نظر ڈال دیتا ہے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے پھر یہ حرام چیزوں کی طرف بھی جو ہے وہ اٹھنی شروع ہو جائے گی, یہ اس کا مطلب اور نقصان ہے. پھر فرماتے ہیں کہ اگر تم قصداً پھر جب یعنی عادت پڑ جائے گی ظاہر ہے کہ تو پہلے تو کیئر لیسنس تھی, لاپرواہی تھی, پھر ایک وقت ایسا آیا اسٹیج آیا کہ اب ایک اگلی اسٹیج یہی ہے کہ وہ قصداً نظر ڈالے گا. فرماتے ہیں اگر آپ قصداً حرام پر نظر ڈالو گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور بہت ممکن ہے, کتنا بڑا تھریٹ ہے ذرا اندازہ لگائیے گا, اور یعنی کتنی وعید ہے, کتنی خطرناک قسم کی, اور بہت ممکن ہے کہ تمہارا دل حرام شے پر فریفتہ ہو جائے, فدا ہو جائے اور تم تباہی کا شکار ہو جاؤ. تو یہ یعنی کہ کیسا مطلب لرزا دینے والا وہ ہے. اور دوسرا ایک اور یعنی کہ پریشان نظری کا نقصانات جیسے اب تذکرہ نکل ہی آیا ہے تو نقصانات کا بھی عرض کر دوں کہ نگاہوں کی حفاظت نہ کرنے کا کیا نقصان ہوتا ہے, آنکھ کا روزہ نہ رکھنے کا کیا نقصان ہے. ایک تو یہ ہے کہ جب اگر نگاہوں کی حفاظت نہیں کرے گا تو فضولیات میں مشغول ہوگا, تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کی وجہ سے دل میں طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں, دل میں طرح طرح کے وسوسے آئیں گے اور خطرات آنا شروع ہو جائیں گے. اب یہ ایک شکایت ہوتی ہے نا کہ نماز میں وہ بڑے مطلب وسوسے آتے ہیں یا مطلب عبادات کے اندر عبادات کو مختلف بجا لاتے ہیں بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں کہیں, مطلب یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے, سوالیہ نشان ہے کہ کہیں ہم نگاہوں کی مطلب بیماری میں مبتلا تو نہیں ہے, ہم ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں کہ جن چیزوں سے منع کیا ہے شریعت نے جن چیزوں پر نظر ڈالنے سے ہم اس عادت میں مبتلا ہوں اور اس کی وجہ سے ہمارے دل میں اتنے زیادہ خطرات اور وساوس آتے ہوں. پھر ایک اور یعنی کہ وہ نقصان یہ لکھا ہے کہ جو شخص پریشان نظری کا عادی ہوتا ہے, ظاہر ہے وہ جا رہا ہے وہ گھر پہ نظر پڑی کتنا شاندار گھر ہے اور وہ مطلب وہ کار بھی نظر آ گئی بڑی خوبصورت سی, مختلف کے لگژریس قسم کے آئٹم نظر آ رہے ہیں, مارکیٹ سے کہیں سے جا رہا ہے بہت مہنگے مہنگی جو وہ لگژریز ہیں وہ لگی ہوئی ہیں, عیش و عشرت کے سامان لگے ہوئے ہیں, تو اب اس کی جو ہے وہ حرص اور حوث میں اضافہ ہو جاتا ہے. اب حرص اور حوث میں اضافہ ہو جائے ہم جیسے کمزور شخصوں کا جن کو شاید حرص اور حوث کی ڈیفینیشن بھی نہیں معلوم, تو وہ پھر علاج کرنے کی نوبت آنا, اور کیا یہ اس سے بہتر نہیں تھا کہ پہلے ہی اسٹیپ پر ہم مطلب پیش بندی کرتے ہوئے روک لگا لیتے اور کفلِ مدینہ لگانے کی عادت ہوتی, جیسے امیر علیہ سنت نے فرمایا نگاہیں نیچی کیے ہم اگر سبحان اللہ سنت کے مطابق راستے پر سفر کر رہے ہوتے تو یہ اتنی بڑی نحوست سے جان ہی چھٹ جاتی. بلکہ آپ تو وہ واقعہ بارہا آپ نے مطلب بیان کیا ہے سیدنا حسان بن سنان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا, کہ آپ کی طرز زندگی مدینہ مدینہ, بلکہ خود فرماتے ہیں کہ میں اس کی پریکٹس بھی کرتا رہا ہوں. امیر علیہ سنت کا ایک انداز ہے کہ پہلے اپنی ذات پر نافذ کرتے ہیں پھر اس کی ترغیب دینا شروع کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ حسان بن سنان کے واقعے میں اس طرح کچھ ملتا ہے کہ آپ اپنے گھر سے عیدگاہ کی طرف گئے تو واپس جب پلٹے تو گھر میں بچوں کی امی نے پوچھا کہ آپ راستے بھر میں کتنی عورتوں کو دیکھا یا کتنی چیزوں کو آپ نے نظر کی, تو آپ نے فرمایا کہ میں یہاں سے چلا ہوں وہاں تک اور وہاں سے واپس پلٹا ہوں, اس دوران میں نے کسی کی طرف نظر نہیں کی, وجہ اس کی یہ تھی کہ میں اپنے پاؤں کے انگوٹھے کی طرف نظر کر کے چل رہا تھا اور میں نے کسی طرف التفات ہی نہیں کیا, توجہ ہی نہیں کی, اپنے پاؤں کے انگوٹھے کی طرف نظر کر کے گیا ہوں اور وہاں سے ہو کر آیا ہوں اور اس طرح میں نے اپنا جو نا یہ سفر کیا ہے. تو امیر علیہ سنت اس کو ترغیب بناتے ہوئے یہ بارہا ترغیب دیتے ہیں کہ نیچی نگاہیں رکھنے کے لیے اس کی پریکٹس کی جائے کہ تھوڑی دیر انگوٹھے پر پاؤں کے انگوٹھے پر نظر رکھ کر چلا جائے, پھر ظاہر ہے اب عادت نہیں ہوگی تو گردن درد ہو جائے گی تو پھر تھوڑا سا نیچے نگاہیں کر کے چلے پھر اس طرف کر کے چلے تو ایک وقت آئے گا کہ وہ نیچے نگاہیں کر کے چلنے کا عادی بن جائے گا. سبحان اللہ. سبحان آنکھ اٹھتی تو میں جھنجلا کے پلک سی لیتا اور دل بگڑتا تو میں گھبرا کے سنبھالا کرتا. سبحان اللہ. کاش واقعی ٹھیک ہے. اچھا اور ایک چند ایک بزرگوں کے فرمان میں جو ہے پیش کر دوں تاکہ یہ ہماری آج کی بحثوں کا خلاصہ ہو جائے آج کی ڈسکشن کا. حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارشاد ہے کہ آنکھ کو نظر حرام سے روکنا شہوات سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے. جیسے عرض کیا نا کہ وہ شہوتوں میں اضافہ ہو جائے گا, کارنل لسٹس کے اندر, کارنل ڈیزائرز کے اندر, نفسانی خواہشات کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے نگاہوں کی حفاظت نہ کرنے سے. اس کا علاج حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان بھی میرے پاس موجود ہے, وہ بھی میں پیش کرنا چاہوں گا. اپنے آپ کو نظر حرام سے پوری احتیاط سے بچاؤ کیونکہ ایسی بد نظری دل میں شہوت کی تخم ریزی کرتی اور اس گناہ کا ارتکاب کرنے والے کو فتنے میں مبتلا کر دیتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور ہمیں اے کاش قفل مدینہ لگانے والا بنا دے. آمین. اے کاش. جاتے جاتے ایک آج کی مختصر سی اور بہت ہی جاندار بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے, جو شخص اپنی آنکھ کی حفاظت نہیں کرتا اس کا دل بے قیمت ہوتا ہے. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ اجازت دیجیے. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک.